فلما ذهبوا به واجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. پھر جب یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف کو لے کر چلے اور سب نے مل کر ٹھان لیا کہ اسے غیر آباد گہرے کنویں کی تہ میں پھینک دیں, ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ یقیناً وقت آ رہا ہے, آپ انہیں اس ماجرے کی خبر اس حال میں دیں کہ وہ جانتے ہی نہ ہو. سامعین, اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجئے. یوسف علیہ السلام کا کنویں میں ڈالا جانا. سمجھا بجھا کر بھائیوں نے باپ کو راضی کر ہی لیا اور یوسف علیہ السلام کو لے کر چلے. جنگل میں جا کر سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ یوسف علیہ السلام کو کسی غیر آباد کنویں کی تہ میں ڈال دیں, حالانکہ باپ یعقوب علیہ السلام سے یہ کہہ کر لے گئے تھے کہ اس کا جی بہلے گا, ہم اسے عزت کے ساتھ لے جائیں گے, ہر طرح خوش رکھیں گے, اس کا جی بہل جائے گا اور یہ راضی خوشی رہے گا. یہاں آتے ہی غداری شروع کر دی, اور لطف یہ ہے کہ سب نے ایک ساتھ دل سخت کر لیا. ان کی باتوں میں آ کر یعقوب علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو ان کے سپرد کر دیا. جاتے ہوئے انہوں نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو سینے سے لگا کر چمٹا کر دعائیں دے کر رخصت کی. باپ کی آنکھوں سے ہٹتے ہی ان سب نے بھائی کو ایزائیں دینی شروع کر دی, برا بھلا کہنے لگے اور چاٹا چٹول سے بھی باز نہ رہے, مارتے پیٹتے برا بھلا کہتے اس کنویں کے پاس پہنچے اور ہاتھ پاؤں رسی سے جکڑ کر کنویں میں گرانا چاہا. آپ ایک ایک کے دامن سے چمٹتے ہیں اور ایک ایک سے رحم کی درخواست کرتے ہیں, لیکن ہر ایک جھڑک دیتا ہے اور دھکا دے کر مار پیٹ کر ہٹا دیتا ہے. مایوس ہو گئے, سب نے مل کر مضبوط باندھا اور کنویں میں لٹکا دیا. آپ نے کنویں کا کنارہ ہاتھ سے تھام لیا, لیکن بھائیوں نے انگلیوں پر مار مار کر اسے بھی ہاتھ سے چھڑا لیا. آدھی دور یوسف علیہ السلام پہنچے ہوں گے کہ انہوں نے رسی کاٹ دی, آپ تہ میں جا گرے. کنویں کے درمیان میں ایک پتھر تھا جس پر کھڑے ہو گئے. یہ روایت تفسیر ابن جریر طبری میں ہے. عین اس مصیبت کے وقت, عین اس سختی اور تنگی کے وقت اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی جانب وحی کی کہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے, آپ صبر و سہار سے کام لیں اور انجام کا آپ کو علم ہو جائے. وحی میں فرمایا گیا کہ غمگین نہ ہو, یہ نہ سمجھیے کہ یہ مصیبت زائل نہ ہوگی. سنیے, اللہ تعالیٰ آپ کو اس سختی کے بعد آسانی دیں گے, اس تکلیف کے بعد راحت ملے گی, ان بھائیوں پر اللہ آپ کو غلبہ دیں گے. یہ گو آپ کو پست کرنا چاہتے ہیں, لیکن اللہ کی چاہت ہے کہ وہ آپ کو بلند کریں. یہ جو کچھ آج آپ کے ساتھ کر رہے ہیں, وقت آئے گا کہ آپ انہیں ان کے اس کرتوت کو یاد دلائیں گے اور یہ ندامت سے سر جھکائے ہوئے ہوں گے, اپنا قصور سن رہے ہوں گے, اور انہیں یہ بھی نہ معلوم ہوگا کہ آپ ہیں, یعنی وہ آپ کو بغیر پہچانے آپ کے بتلانے پر آپ کو پہچانیں گے اور نادم ہوں گے. چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب برادران نے یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے, یعنی جب یوسف علیہ السلام بڑے ہوئے, مصر کے بادشاہ بنے, انہیں نبوت ملی, تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا اور انہیں پہچان لیا, لیکن یہ انہیں نہ پہچان سکے. اس وقت یوسف علیہ السلام نے ایک پیالہ منگوایا, اپنے ہاتھ پر رکھ کر اسے انگلی سے ٹھونکا, آواز نکلی ہی نہ تھی. اسی وقت یوسف علیہ السلام نے فرمایا, لو یہ جام تو کچھ کہہ رہا ہے اور تمہارے متعلق ہی کچھ خبر دے رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا ایک سوتیلا بھائی تھا یوسف نامی, تم اسے باپ کے پاس سے لے گئے اور اسے کنویں میں پھینک دیا, پھر اسے انگلی ماری اور ذرا سی دیر کان لگا کر فرمایا, لو یہ کہہ رہا ہے کہ پھر تم اس کے کرتے پر جھوٹا خون لگا کر باپ کے پاس گئے اور وہاں جا کر ان سے کہہ دیا کہ آپ کا لڑکا یوسف اسے بھیڑیے نے کھا لیا ہے. اب تو یہ حیران ہو گئے اور آپس میں کہنے لگے, ہائے برا ہو, بھانڈا پھوٹ گیا, اس جام نے تو تمام سچی سچی باتیں بادشاہ سے کہہ دیں. بس یہی ہے جو آپ کو کنویں میں وحی ہوئی کہ ان کے اس کرتوت کو آپ انہیں ان کی بے شعوری میں جتائیں گے.